Na pokładzie samolotu byli Polacy. Sprawdzają to nasze placówki konsularne. Teraz przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie Izrael rozpoczął inwazję lądową w Gazie. Izraelska armia poinformowała o rozszerzeniu operacji wojskowej na lądzie, morzu i w powietrzu. Słychać intensywne naloty i huk wystrzałów, relacjonuje z Gazy nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Tu na miejscu w Gazie panuje w tej chwili tak naprawdę kompletna dezorientacja. Z jednej strony widać gdzieś w oddali rozbłyski. Armia informuje, że północna część strefy Gazy jest ewakuowana. Od ponad 2 godzin było ciężkie bombardowanie. Wydawało się, że z powietrza, ale okazało się, że również z brzegu. Teraz widzę palący się budynek w oddali, w związku z tym rzeczywiście te bombardowania się nasilają. Według informacji izraelskiej armii czołgi wjechały na północ strefy Gazy, a my dziennikarze przed chwilą dostaliśmy informację od armii, żeby zebrać się w jednym wyznaczonym wcześniej miejscu, bo stamtąd prawdopodobnie będziemy wszyscy stąd ewakuowani z Gazy. Rozkaz przeprowadzenia ofensywy miał wydać premier Benjamin Netanyahu. Jak informuje kancelaria szefa izraelskiego rządu, celem operacji jest zniszczenie tuneli dla terrorystów i uszkodzenie infrastruktury Hamasu i innych organizacji terrorystycznych. Hamas ostrzega, że izraelska inwazja lądowa w Strefie Gazy będzie miała straszliwe konsekwencje. Jedna osoba walczy o życie w szpitalu, 7 zginęło. Do tej tragedii doszło przy opróżnianiu szamba w miejscowości Karczówka w Lubuskiem. Jedna z ofiar wpadła do otworu zbiornika, inne próbowały jej pomóc. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną tragedii, czy utonięcia, czy zatrucia. Będzie to jasne dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Większość ofiar należała do jednej rodziny. Pytanie zawsze jest takie, jak to jest, że nie znajdujemy innego sposobu na ratowanie. Ale to jest tak, jak jest rodzina, to człowiek wtedy nie myśli racjonalnie, wtedy się ratuje tego najbliższego. Mówi Zbigniew Fonfera z prokuratury w Zielonej Górze. Pozostałe dwie ofiary to robotnicy budowlani, którzy pracowali w gospodarstwie. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Na początek druga runda piłkarskich eliminacji Ligi Europejskiej. Zawisza Bydgoszcz przegrał na wyjeździe z belgijskim zespołem Zulte Waregem 1-2. Porażka, to prawda, ale przeciwnik był zdecydowanie trudniejszy niż pozostałych polskich zespołów, a te spisały się albo słabo, albo fatalnie. Ruch co prawda wygrał u siebie 3-2, ale biorąc pod uwagę, że grał z zespołem Vaduz z Liechtensteinu, nie ma się z czego cieszyć. Albo jest. Piotr Stawarczyk. To dopiero pierwsze spotkanie, nie ma się czym zachwystywać. Wiadomo, cieszę się z tych bramek, bo chyba pierwszy raz strzeliłem 2 bramki. Dobrze, że się udało wygrać. Wiedzieliśmy mniej więcej, na co ich stać. Szkoda tych straconych 2 bramek, ale na pewno jesteśmy dobrej myśli przed rewanżem. Lech pojechał na spotkanie z wicemistrzem Estonii, Nome Kalju i co? I przegrał 0-1. Kapitan Lecha Hubert Wołąkiewicz. Przyjeżdżając tutaj, przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, chcieliśmy dominować na boisku, a jak było widać, ta gra nam się nie układała, nie było płynności w naszej grze, ale również drużyna gospodarzy nie stwarzała sobie klarownych sytuacji, a w końcówce po naszych indywidualnych błędach tracimy bramkę, no i teraz najbardziej boli, bo jeżeli się gra nie układa, no to trzeba zremisować i dowieść tym razem wynik do końca. No tak, na dodatek dodamy wczorajszą świetną postawę Legii, no i mamy komplet. Siatkarscy mistrzowie świata, Brazylijczycy, już awansowali do półfinału turnieju Final Six. Dziś pokonali 3-1 Rosjan, no i Rosjanie muszą liczyć, że w ostatnim meczu Brazylia pokona Iran. W drugiej grupie Amerykanie wygrali z Australią 3-1, ale szanse na awans w tej grupie mają i Amerykanie, i Australijczycy, i Włosi. Grzegorz Fiałek i Mariusz Prudel awansowali do 1/8 finału turnieju Grand Slam w Hadze w siatkówce plażowej. Polacy wygrali 2 mecze grupowe z Włochami i z Amerykanami po 2-0. W sumie to informacja dość zaskakująca. Chyba jednak. Trener piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Vicente del Bosque zostaje na stanowisku. 2 nieudane mecze nie mogą przekreślić 6 lat sukcesów, powiedział. I podobno popiera go w tym prezes federacji. Z drugiej strony tak spektakularny upadek na mundialu przebił go tylko upadek Brazylii. W zaległym meczu 10. kolejki żużlowej ekstraklasy Stal Gorzów Wielkopolski wygrała z Unibaksem Toruń 53-37 i zajmuje 3. miejsce w tabeli. Prowadzi Unia Tarnów. I na koniec kolarstwo. Dziś 12. etap Tour de France wygrał Norwek, a na etapie było kilka poważnych wypadków. 185 km. Start w Bourg-en-Bresse, skąd pochodzą najlepsze kurczaki we Francji. Pędzą między uczesanymi w zgrabne, równe warkoczyki winnicami Beaujolais. Każda kolejna mijana wioska o ścianach domów w barwie śmietankowych lodów to kolejna słynna marka tutejszego wina. Miałem wspaniałe chateau, baszty XIV-wiecznej budowli, asfalt, parzy opony, ponad 50 stopni, 5 km. Koniec przygody uciekinierów. Wszyscy razem, z tyłu leży Greipel, z trudem wychodzi z rowu. A tu sprint, czerwona koszulka to Norwek Christoph, wygrywa u stóp wulkanu w masywie centralnym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie ma się co martwić, jutro też pojadą trochę później, bo pierwszy sport jutro już 5 minut po 8. po 7. Jutro znów gorsza pogoda na południu, tam w godzinach popołudniowych zagrzmi i popada. Na pozostałym obszarze głównie słońce, termometry pokażą przeważnie od 28 do 30 stopni, mniej stopni nad morzem, na Podlasiu i w Dolinach Karpackich maksimum 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. W tym dniu pełnym smutnych wiadomości chcę Państwu przekazać jakieś dobre. Dobra jest taka, że Jamiroquai przyjedzie do Polski i wystąpi 20 września w Warszawie na Stadionie Narodowym. Agnieszka Łukasiewicz, Kirek Wrona, Soul, Muzyka Duszy. Dobry wieczór Państwu. Jeszcze raz Jamiroquai. Jamiroquai wystąpi 20 września na Stadionie Narodowym podczas imprezy motoryzacyjnej. Nie pamiętam, jak się nazywa, dlatego nie wymieniam nazwy. Natomiast 24 października również w Warszawie, z tym, że na Torwarze, zagra John Legend. Bez The Roots, ale jednak wystąpi. Never about them. So my house, I never come out from. Cause every day a drought, pit a shadow of doubt come. I'm down to do whatever if it betters my outcome. The city's like the Autobahn barroom, waiting on Malcolm. Cause people wanna see my blood flow like fountains. I got nowhere to go and still feel like bouncing. I'm looking for the closest window I can route from, or for the highest speaker box that I can shout from. And I'm hoping to feel like something that's real. But it's no hope when you are but a spoke in the wheel, a brick in the wall, trying to find an opening still. Having hard times trying to climb over the hill. So many hard times, yeah, yeah. Sleeping on motel floors, yeah, yeah. Knocking on my brother's door, eating Spam Oreos, drinking Thunderbird, baby. Yeah, in this crazy town, having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town, having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Yeah, yeah. Sleeping on motel floors. Yeah, yeah. Knocking on my brother's door. He and Spam and Oreos, drinking Thunderbird, baby. Yeah, yeah. I don't wanna do it no more. John Legend w Warszawie. To jest bardzo dobra wiadomość. Będę o tym powtarzał Państwu właściwie w każdej audycji, bo to jeden z moich ulubionych artystów ostatniej dekady. Piekielnie zdolny, wspaniały aranżer, muzyk, pianista, wokalista, kompozytor. No właściwie można by wymieniać człowiek orkiestra, tak by można go określić. A w naszym studiu, zgodnie z tym, co zapowiadałem już w naszych mediach społecznościowych, jest Sariusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Młody człowiek z Częstochowy przyjechał dookoła trochę, bo przez Łódź jechał, ale mówi, że lepsza droga. Okej. Okay. Udało się jakoś. Tak, i w dodatku jeszcze powiedział, że ma tremę. I tak się zastanawiam, słuchając twoich tekstów, z czego ta trema? Przecież ty jesteś bardzo odważnym człowiekiem, bo po pierwsze dość odważne rzeczy poruszasz w swoich utworach, a po drugie, no trzeba być odważnym, żeby sięgnąć po takie, a nie inne brzmienie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jak to jest z tobą? Trema wiąże się raczej z nowymi okolicznościami, do których po prostu jeszcze nie jestem jakby koniecznie przyzwyczajony i tylko dlatego oczywiście wiadomo, że za słowami idą czyny i na pewno jestem świadomy, jakich słów używam na płycie między innymi. Aczkolwiek no tutaj właśnie zawsze lekka trema jest, biorąc pod uwagę, jak bardzo, powiedzmy, miło mi jest, iż mogę tutaj być i stanowić część tej audycji, prawda? Tam jest również bardzo miło, zatem przejdźmy do konkretu. W ubiegłym roku pojawiła się twoja pierwsza płyta w porze takiej dość niepłytowej, bo w listopadzie jest mało premiera, czy przed świętami się ukazują tak zwane składanki, które później znakomicie się sprzedają jako prezenty świąteczne. Tymczasem wydałeś pierwszą płytę i okazało się, że to był sukces. Ja już nie ukrywam, że wtedy myślałem o tym, żebyś do nas wpadł, ale jakoś nie było okazji, bo to właśnie te święta i te różne inne rzeczy. Blisko leży obraz końca. Dlaczego taki tytuł tego krążka? Tak naprawdę, wiadomo, całość łączy się w blok, co też jakby jest dobrym meritum tej płyty, ponieważ chciałem na niej oddać swoją rzeczywistość, po prostu w której żyję i generalnie. A jaka to jest rzeczywistość? Generalnie wystarczy wyjść... Osiedle Tysiąclecia? Tak, Osiedle Tysiąclecia znane, że tak powiem, lokalnie, może i bardziej, co niektórym wyjadaczom znane i bardziej globalnie na całą Polskę ze względu na skład Tysiąc, który w oldschoolowych czasach dosyć działał równolegle na przykład z Peją i tak dalej. A blisko leży obraz końca, ponieważ wystarczy wyjść. Ja osobiście mieszkam na pierwszym piętrze, wystarczy mi parę kroków, żeby wyjść na zewnątrz, rozejrzeć się, na otaczające realia, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację w Częstochowie. A jaka to jest sytuacja? Klimat w Częstochowie jest jednym z umierających miast. Zaraz, jak to tylu pielgrzymów tam przyjeżdża, tyle zostawia pieniędzy i miasto umierające? Oczywiście. Jakby wszystko ma swoją drugą stronę. Generalnie jeśli chodzi o młodych ludzi, większość stara się raczej opuścić, kiedy tylko może, prawda, Częstochowę. Nie wiem, jakby mogę tutaj powołać rankingi, chociaż wiadomo, że te statystyki to nie zawsze są dosyć miarodajne, ale nawet gdzieś tam jesteśmy chyba zaraz za Radomiem, jeśli chodzi o, że tak powiem, dozę smutku na przeciętnego mieszkańca. Posłuchajmy zatem pierwszego utworu z tej płyty, który wybrałem do dzisiejszej audycji, czyli Halo. Halo. Wychowany tysiąc, Bóg zostawił mnie rodzicom, odebrali to awizo, tata zdrowie dał fabrykom, żeby jeździć jakąś fryką, mówił, nie ma nic za fryko, syn uważ na moje tiko, przymus zmotać się z ulicą, tak to wygląda, od zawsze gaszę leszczy jak jointy na spodniach, terapy to unikat, ty możesz to sprawdzać, gdy scena wpycha ci do japy słowa jak kotlety, babcia krzyczą, że psy ogarniam, tak już mam, gdy cała reszta myśli wtedy co, gangam style, nie pesztaj, pies kraty, zamknij ty, MC informatyk, patrz jak wydalam system, mózg ci dzielą na partycje, hieny walczą o pozycję, ja ci daję opozycję, ty coś zostaw te pozycje, nagrywali płytę, potem t-shirt, było mało, więc już najpierw robią t-shirt, potem nagrywają, ej, halo, chcę nawiązać jakiś dialog, ej, halo, chcę nawiązać jakiś dialog, ej, halo, chcę nawiązać jakiś dialog. Wiem, na co jesteś chory, znam zdjęcia z dzieciństwa. Założyłbyś profil, nawet jakbyś nie istniał. Rzadko się mylisz, nie ma co się dziwić, przecież znasz już tę planetę, bo czytałeś w internecie. Mówisz, witam w moich stronach i wysyłasz jakieś linki. Kątem oka, nowa foza, tu pasek kupiła szpilki. Tamta zrobiła se cycki, podajcie mi tlen. Tępe c***ki są niki, ma chcą być niki M. Stado klubowych hien, znam typów doskonale. Swoją damę mają tylko grając w pasjansa na spale. I stale dalej talent tu marnuje każdy z was. Swego życia dziennikarze, celebryci pośród mas. Jeden z was wami poniewiera, róbcie mi miejsce. Życzą mi Alzheimera, zapomnę skąd jestem. Niegdyś niechciany, jak bez zębów wierzę. Jak woda na imprezie abstynentów, wjeżdżam z zamętem, dawaj jeszcze więcej. Jestem tu z producentem, dawaj jeszcze więcej. Jestem tu z producentem. Moja mistyka jest zatopiona w dzielnicach, mistyka jest zatopiona zazwyczaj i znikam, piszę, coraz więcej się uczę, to ciężkie, gdy ci sensej mówi, jesteś geniuszem, ty piszesz biografię o sobie, w trzeciej osobie, dole, to jest stopą mnie tak, koleś, masz takie przyspieszenia, brzmisz jak opóźniony, to właśnie był paradoks, niech wiedzą twoje ziomy, mówisz, rymuję nieźle, zatrzęsę sceną, więc wjeżdżasz na internet, podzielić się weną, startujesz z fanpage'em, zaczynasz liczyć lajki, ziomuś prawie 200, ty weź to ogarnij, hashtag na klawiaturze, to nie moje miejsce, kasuję tę chałturę, mów mi w MC Backspace, rap jak dobry towar, chowam rymów pełne worki, więc to jakbym skręcał traki i nagrywał jointy. Ci, że dołączyłeś do tych smutnych wiadomości, które dzisiaj docierały do nas przez cały dzień. Chciałem mimo wszystko jakiś optymizm znaleźć w tym wszystkim, ale ty dosyć smutne songi nagrywasz. Smutne songi. Ostatnio mój znajomy zastanawiał się powiedział do mnie Sarius, czy ty aby nie jesteś jednym z tych smutnych raperów, prawda? jak najbardziej nie, po prostu praca nad płytą przebiegała spontanicznie, w sensie dużo pomógł mi tutaj DJ Eprom. Po prostu konwencja tych utworów wyniknęła jakoś naturalnie. Nie zastanawiałem się zbytnio nad klimatem płyty, gdyż nawet nie miałem wielkiego doświadczenia w pracy nad, nie wiem, kompletowaniem materiału, nad selekcją utworów, dlatego po raz kolejny wielki ukłon w stronę DJ Eproma i DJ Deszczu Strugi, którzy jakby włożyli ogromny wkład w pracę ze mną, w pracę studyjną, Czyli nagrywałeś w studiu u Deszczu Strugi, tak? Tak. No to dlaczego nie wpadłeś do mnie na Ursynów? Ja mieszkam kilometr od tego studia. Jeszcze na pewno nieraz tam zawitam, więc naprawimy to. Dobrze. Wspomniałeś DJ Eproma, może słuchaczom Trójki, którzy doskonale już wiedzą, ci bardziej wtajemniczeni, kim jest DJ Eprom, przypomnę, że to dwukrotny mistrz świata, wielokrotny mistrz Polski, jeden z najlepszych DJ-ów na świecie, nie tylko w Polsce, znakomicie skreczujący, skromny człowiek, który nie tylko fantastycznie skreczuje, ale również robi muzykę i to on jest właśnie odpowiedzialny za tę część, za tę warstwę muzyczną w znacznej mierze na tej płycie, jak również te skrecze, to też on, tak? Tak. No tak. Właśnie. To posłuchajmy kolejnego utworu jeszcze z albumu, który ukazał się w listopadzie ubiegłego roku. Gnębi mnie własna duma, jakbym mieszkał w Rosji. Szybko to skumasz, chcę ciągle coś robić, a tu tylko przygody, kłopoty, no i stany, przez które sam nie wiem co nazywać. My nowy off, mam plany, rozkminę. Rap jestem winien, ja jestem mu winien. Coś więcej niż wersję do winie i dziewczynie. Coś więcej niż chwilę, gdy do mnie podejdziesz, uściśniesz rękę, to dla mnie cenne. Ale nie kryję, że bez tego jestem tym samym. Jestem w rutwi, wjeżdżam ze stylem, który sam stworzyłem. Koniec, Sarius mrówka, co poluje na słonie. Sarius i patrol miasta, dziura ciasna, ale własna, jak moja skóra warta, więcej niż kafla. Hajsu masz nadmiar, akurat masz warta. Ja nie mam farta, patrzę na ciebie, poznaj mnie lepiej. Siadaj, daj bletę, wiesz co mnie w... Aj, wróć w życie jak w sklepie. Masz hajs, to bierzesz, spójrz na kieszenie. Wciąż wiele możesz, nawet jak jest niewiele. Dziś lufa z przyjacielem, jutro kilo z kartelem. Dziś wchodzę na scenę, jutro to mój teren. Rapu pudelek, raz kochaj, raz niszcz. Nie wchodzę na ten krzyż, nie wstanę za trzy dni. Może nawet nie zrobię tego, co byś zrobił ty, bo mam swoje tempo, wszystko mi jedno, co bym nie robił. Dlodry społeczeństwo. Na sam leci głośnik rap, który trafia prosto w łeb. Możesz zrobić to sam, albo przetestować mnie. Sarius, DJ Eprom dobrze wiedzą jak idzie. Bumba, na sam bój. Leci głośnik rap, który trafia prosto w łeb. Możesz zrobić to sam, albo przetestować mnie. Sarius, DJ Eprom dobrze wiedzą co idzie. Tylko stary chwili już nie czują co robią. Temat nie jest mi bliski, nie wejdę nawet nogą. Stoję obok, zbieram wyrazy twarzy, robię zdania, niosą mnie jak torby warzyw od samego rana. Ludzie, którzy są tacy jak ja, duszę zostawili w pracy, no prawie jak ja. I dla ciebie może być już nawet nagi ten świat, a nie zmienisz tego za pomocą władzy i praw. Nie zmienisz tego, wiem to na pewno. Sarius, Eprom robią co chcą, gdzie chcą. Nie zmienisz tego, wiem to na pewno. Sarius, Eprom robią co chcą, gdzie chcą. Co chcą, gdzie chcą. Co chcą, gdzie chcą. Co chcą, gdzie chcą. Co chcą, gdzie chcą. Dobrze wiedzą jak idzie. Sariusz jest dzisiaj naszym gościem audycji Soul Muzyka Duszy. Młody raper z Częstochowy, który nagrał dwie płytki, jedną pełną, drugą, o której za chwileczkę będziemy opowiadać, tak zwaną epkę. Jeśli państwo mają do niego pytania, to nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. Wspomniałeś o tym, że jakoś tam gdzieś przypadkowo, coś tam, że EPROM, że deszczu strugi. To skąd się w ogóle wziąłeś w tej branży? Właściwie ciężko to opisać jakoś jednym słowem, ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Można powiedzieć, że znikąd najprościej. Mój dobry znajomy pokazał moje demo Tytusowi z Asfaltu. Ja nigdy nie przewidywałem nawet, że coś takiego może nastąpić. Nie planowałem nawet żadnych premier, że tak powiem, nielegalnym sumptem i tak dalej. Po prostu gdzieś tam sobie dubałem nad swoimi rzeczami, niekoniecznie afiszując się z tym gdzieś poza moje miasto. I nagle generalnie... Zadzwonił Tytus i robimy. Tak, dokładnie. Mniej więcej tak to wyglądało. Brzmi to dosyć filmowe, jak tak się nad tym zastanowię i naprawdę czasami aż dostaję dla mnie nie, dlatego że jak znam Tytusa, a znam go lat bardzo dużo, to on właśnie takim jest. Jak coś się mu podoba, to mu się podoba i koniec. I wydaje. A powiedz mi, jak ci się układa współpraca z EPROM-em, bo ja też Michała znam bardzo dobrze. Jest to cudowny człowiek, jedna z moich w ogóle ulubionych postaci w tej polskiej branży muzycznej, który emanuje ciepłem, a jednocześnie no jest piekielnie zdolnym człowiekiem, skromnym, zdolnym człowiekiem. On robił bity, a ty dopisywałeś teksty, czy jakoś inaczej wyglądała ta praca wasza? Tak. EPROM tworzył bity, mniej więcej konsultował się ze mną nad ich klimatem, nad tym, jak ja bym to widział mniej więcej. Ja podsyłałem mu jakieś swoje inspiracje, prawda, coś, rzeczy, które mi się podobają. Po czym dostawałem... Gotowy beat i siadałem i pisałem właśnie, dlatego wracając jeszcze do odnośnie tego pytania, czy to nie jest czasem taka smutna płyta, po prostu wyniknęła tak, nie zastanawiałem się nad tym, usiadłem i napisałem ją zbytnio nie zastanawiając to, się jak... To co na sercu leżało. Tak, to co na sercu leżało, oczywiście przy zachowaniu jakiejś tam odpowiedniej formy starałem się to dopieścić jak najbardziej w miarę ówczesnych moich możliwości, bo teraz wiadomo, jestem dosyć dużo bogatszy, jeśli chodzi o doświadczenie. Ale cóż, no powstała taka, jaka jest. Ciężko mi to naprawdę opisać. Po prostu opisałem to, co chciałem opisać. Nie zastanawiałem się nad reakcjami, nad niczym właściwie. A książki czytasz? Tak, raczej no nie mogę tutaj popisać się jakimś sporym dorobkiem tytułowym, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat, ale swego czasu, prawda... To czytaj, bo to się bardzo przydaje. Dobrze, to teraz przejdźmy do epki, która się niedawno ukazała. I która stała się tak, właśnie powodem naszego spotkania. Wszystko dobrze. Raz, nerwy, dwa, to tylko MP3. Nie mogę ci uwiecznić tego, jak się psy świat. Do świętych bram pójdę sam, nie pójdę trzeźwy. Nie to, że mi się spieszy, ale podobno jest niezły staw. Anielski, mój ziemski stan jest crazy. Eminem w celi, gdzie Polska? Tu liczymy grosz do grosza, a nie do tysięcy. I nie ma co narzekać przy niektórych, to mam tutaj start lepszy. Ja 21 lat, odejść po dobrej zabawie. Mówiliby wam, że w topie zła, to było pewnie przez trawę. Idę na przystanek po szansę, że komuś to ciąży, nie zacząłeś biec. Nie myśl, czy byś zdążył, jak zakochałeś w sobie się. To jakbyś gapiąc się na własne szczęście potrącił kobietę z dzieckiem i tyle wiem. Dbam o to, co najcenniejsze i byle tlen nie sprawi, że się uśmiechnę. Daj mi w każdy dzień kacę, strach i pech. Mać, może badać na mnie stres. Mogę za nic panem mieć najbardziej. Wiesz, póki karma wraca się. Daj mi w każdy dzień kacę, strach i pech. Mać, może badać na mnie stres. Mogę za nic panem mieć najbardziej. Wiesz, póki karma wraca się. Po dziś dzień pocę się, nie po to by tu podziw mieć. Pociesz mnie, że pocie, że nie chodzi źle jak dotąd. Ale wszystko wokół topi się, nie ma młodzi. Ej, daj mi jeden dzień, w którym spadnie bębę. Oh yeah. I choć raz dzień, nie o tę jedną siódemkę ziomnie. Oczekuję cudu, moje życie nie jest święte. To nie zrobię komuś budu, żeby dostać się na wizję. Ludu nie napidzę, a tłumu nie przekrzyczę. To mój ulubiony rap, idę i niedługo będę tu grał w lice. I choćby na chutaną świat tych liter, tak nie złożysz w tydzień. Nowy rok, styczeń, idzie to pięknie, widzę to wreszcie. Mam rap jak ty seks. ha, na własną rękę. Łakęce kapeć na japę, więcej o moim rapie. Najpierw macham łapami, potem machy łapie. Do czachy leję wachę, tam naprawdę drapie. Bo spółka McDonalda nie w McDonaldzie. Zmień tą właśnie, właśnie czuję karmę wokół właśnie. Paszcza na łoku, hashtag wyloguj. Maska proroków kłamie, zwłaszcza o Bogu. Jak szampan na pozór, którym nasz czas na rozum. To nasz czas za rąku, banda, to dla hip-hopu banda. Chociaż przykrywa nas płachta idiotów. Rodzi się karma na boku. Moja prawda do mnie wraca, jestem na to gotów. Daj mi w każdy dzień kacę, strach i pech. Twa mać może padać na mnie stres. Mogę za nic panę mieć najbardziej. Wiesz, póki karma, karma, karma wraca się. Daj mi w każdy dzień kacę, strach i pech. Mać może padać na mnie stres. Mogę za nic panę mieć najbardziej. Wiesz, póki karma, karma, karma wraca się. Ja i rap to się nie zmienia, jak dresy WF-istów. Jak apetyt na kawę dolonych urzędników. Gdy na wojsku wszystko się może zdarzyć, siłę mam. Przejdę przez te wszystkie stany, jakie Forrest Gump. Po staremu rapem zaszczepiony, z bratem zaszczepiony. Będę tak robił, bo tak jestem nauczony, sorry. Częstochowskie ziomy za was setka, bledka. Pełna chwila, ta płyta to ręka przezegrana. Jednak może będzie potrzebna, żebyś się zebrał. A nie tylko ściemniał i strugał debila. Przehajpowanym leszczą na profilach przymilał. Mnie twoja scena nie przemawia do mnie jak śpiewanie. Mam nadzieję, nikt się nie pogniewa, Ema. Kolorowe ziomy, ich przechwałki są jak we pantalony, no bo trochę przypał, wziąć je na bloki, co? A moje rejony nigdy nie będą dla mnie kotwicą. Twoje wbijają w ciebie, synu, śmiało dotknij go. Pytanie od Gipka. Dotyczące ekipy Towar, z którą Sariusz ma nagrywać. Czy wiadomo coś o tych nagraniach? I pozdrowienia dla Sariusza z osiedla Tysiąclecia. Dziękuję bardzo. Nie przewiduję obecnie żadnych prac innych niż solowe, prawda? Na razie skupiam się nad swoim projektem, a na tamten temat w swoim czasie. A dlaczego wydałeś epkę, a nie pełny album? Czy zabrakło ci weny, czy po prostu taka koncepcja była? Zbliża się mój kolejny album, tym razem na bitach Ostrego, daleko jeszcze, w całości produkowany przez Adama. I po prostu te utwory, które zawarłem na epce, powstały gdzieś po drodze. W jakiś sposób chciałem o sobie przypomnieć słuchaczom. Zdaję sobie sprawę, że śladów jakiejś mojej działalności w internecie wcześniejszych nie ma zbyt wiele, więc pomyślałem sobie, że jeśli ktoś, komuś spodobała się ta płyta, na pewno chciałby usłyszeć coś nowego ode mnie. Więc zawarłem takie 5 utworów, które powstały po drodze, prawda? Dobrze, no to jeszcze jednego utworu właśnie z tej epki posłuchajmy. Any survivors? Yeah, there's two. One guy's in county hospital, but he's in a coma. Wait. Ask him. Tell him what he told me. Anyway, the word is Kelly's ran a lot of cash. So I figure I get the merchandise. Twój dom nigdy nie spotka takiego ślepca. Nie pasuje do mojego werbla. Nie pozwala mi nic potwierdzać, co w tobie sprawia, że nie mogę się pożegnać. Nigdy nie spotka takiego ślepca. Nie pasuje do mojego werbla. Nie pozwala mi nic potwierdzać, coś w tobie sprawia, że nie mogę się pożegnać. Czy to zimne dłonie, czy to serce pizga chłodem. Wiesz co myślę, kiedy cichnę przy otwartym oknie. Co myślałaś, gdy mówiłem, żebyś myśli do mnie. To dlatego się tak starasz, poprawiasz mi kołnierz. Z moim słowem i wyglądem zrobię tak wiele, kiedy ty pojmiesz. Nie biznesmenem, lecz raperem jestem, gdy wjeżdżam na teren słońce. Na seszele, majorce, spełnienie niewiele potrzeba ci, żeby wejść pod kołdrę. Okej, może ty po prostu widzisz to, co dobre. Siedzę przy rządzie, do tego malarytm już ultra mocną kawę w końcu. Wszystko jest kontrastem spojrzeń. Robi mi się niedobrze, spraw, żeby było odwrotnie. Udaję, że cię tu nie ma. Czuję coraz mocniej, jak patrzysz na mój progres. Upadek albo sukces, bo polubi mnie jak force. Przywita wkrótce słońce, jak i włóczko na wiosnę. Przez burdel nie odpocznę. Budowa kobiet to obietnice, więcej niż w połowie chłopce. Nigdy nie spotka takiego ślepca. Nie pasuje do mojego werbla. Nie pozwala mi nic potwierdzać, co w tobie sprawia, że nie mogę się pożegnać. Nigdy nie spotka takiego ślepca. Nie pasuje do mojego werbla. Nie pozwala mi nic potwierdzać, coś w tobie sprawia, że nie mogę się pożegnać. Nie płacę za tuniki dla nikit. Stawiałbym pomniki, ale wystarczy piwo przy tym. Uniki, w Stanilu dało ci coś od siebie. Jesteś jak Wikipedia, krążysz jak energia. Bestia najgorsza zna trochę litości z mieszkań. Ja nie jestem bestią, więc wieka w ruch nie znam. Jesteś mi obojętna, choć tak pełna metafor do wszystkiego. Wszystkiego, co mnie w życiu gdzieś spotkało. Piłuję własną gałąź, więcej nie udźwignę. Może masz tak samo, może twoja spadnie nawet szybciej. Sam powoli cichnę, pochłania mnie walka. Wrócę tu jak moja płyta w 16 kawałkach. Po nocach jak tramwaj pełzam, jest pełnia, niespełna pierwsza, w najkach się przemieszczam. W tekstach ten stan może ty odgadniesz, bo już nie wiem, czy kobieta, czy to ziemia jest tu adresatem. To porozmawiamy teraz dosyć krótko, bo czas nas goni mocno, o twoim nowym projekcie. Kiedy będzie nowa płyta na rynku? Czy ona już jest skończona, czy jeszcze cały czas pracujesz z Adamem? Prace trwają cały czas, dopieszczamy materiał i jeszcze go gromadzimy, można powiedzieć. Współpraca z Adamem jest jakby kolejnym przedziałem, myślę, na mojej drodze. Jestem bardzo zadowolony, że mogło do niej dojść. Daleko jeszcze, 11 listopada 2014 premiera. A dlaczego 11 sobie wybrałeś taką datę? 11-11? Tak po prostu wyszło, nie? Być może później jakby uronię trochę więcej tej tajemnicy, ale po prostu 11-11. Dobrze, a co masz wytatuowane na lewej ręce? Jest to lotnik, marzyciel, sen o lataniu. Sen o lataniu. Można tak powiedzieć. Chcesz być lotnikiem? Nie, bardziej chodzi tutaj o metaforę. Sky is the limit, prawda? Okej. Okay. Poprosiłem cię, żebyś wybrał kilka utworów, które nie są twoimi utworami, a które są tobie bliskie. W jaki sposób cię inspirowały? Oto pierwszy z tych nagrań. This rhythmatic But your frame of mind is chosen. I leave your brain stimulated. Niggas is frozen. Speak with criminal slang. Begin like a violin. End like Leviathan is deep. Well, let me try again. Wisdom be leaking out my grapefruit truth. I dominate break loops. Giving Mike's ministry cycles. Streets disciple. I rock beats this mega trifle. And groove even smoother than moves by Villanova. You're still a soldier. I'm like Sly Stone and Cobra. Packing like a Rasta in a weed spot. Vocals are squeezed Glocks. MCZs drop, though they need not to sneak. My poetry's deep. I never fell. Nas's rap should be locked in a cell. It ain't hard to tell. It ain't hard to tell. Słuchacz ukrywający się pod pseudonimem MM89 pyta cię, czy któraś z twoich płyt ukaże się na winylu? Na to pytanie też odpowiem w swoim czasie, prawda? Dobrze. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie zaprzeczam. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Sarius był naszym gościem. Sarius wskazał jako jeden z utworów, które chciałby dzisiaj usłyszeć w audycji Roya Ayersa. Czas nas goni, a ponieważ dzisiaj rocznica urodzin Guru, więc pomyślałem sobie, że połączymy dwa w jednym, czyli Guru i Roy Ayers. I'm tired of suckers always complaining about your situation, cause you front. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Came up short, man. That's right. Yes, just one time too many. Too many. Don't try to get too friendly. Nah. I shouldn't give you any. None. R-E-S-P-E-C-T, you know respect. Yeah. You messed up, son, yep. Trying to play Mac money. Mac you went money. For self for the fast wealth. But you know what's funny? Now you're falling, crawling. Crying out for reasons. Should I sympathize or let my lyrics give lesions and cuts? Cause I can straighten you up. I ain't on a crusade. It's just that your game's played. But are you afraid to make moves and get really paid? You might fade. Cause punk, you live for today. And most of your chances already blew away. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take one big look. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take one big look. Take a look at yourself. Listen, forget the diss and I'm admitting I've done some wrong. Also wrote some dope songs. My man Roy, he brought the vibes along. Now I'm in there getting funky with the track. I used to drive a Cadillac, it took me there and back. Right. But seriously, Black, how you living? How you living? From what I can see, word to mother, you're slipping. If I were you, I'd stop this fantasy world stuff. Cause the real world's tough, you ain't equipped enough. Step back. Analyze and use your own eyes to see. Take a look. I can't be you, you can't be me. For your problems, yo, you can't blame no one else. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take one Word. Big look. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take one big look. Word. Take a look at yourself. I ain't running away, never kid. Yo, are you? I've been through the BS. Yep. Got scars, a few. Many. But I can't dwell on the hell that I passed through. I'm nope. A blast through. Yep. And do what I got. Amazing. Suckers think this rap stuff won't phase them. I'll wait then and crash the ceilings till they cave in. Don't give in, cause the power keeps me driven. That's I'll right. Destroy the weak noise with much poise and no toys or tricks. Nope. So stay off my tip and get a grip on your own and get a life of your own. And stop waiting for things to come to you. That's for chumps. That's right. I know what you ought to do. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take one big look. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take one big look. Take a look at yourself. Yeah, I wanna give a big, big shout out to the Dirty Rotten Scoundrels and the Groove On. To my man Premier. Crazy shout out to all the boroughs of New York. You know what I'm saying? As my man Roy is in full effect. Take a look at yourself. Take one big look. take a look at yourself. Take a look at yourself. Take a look at yourself. Take one big look. Take a look at yourself. Fantastycznie Roy Ayers gra na wibrafonie. Sariu, jeszcze z nami jest tutaj, nie wydawaj zbyt głośnych dźwięków, bo już się żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Hirek Wrona, dziękuję bardzo za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy. Za tydzień oczywiście mam nadzieję, że również się spotkamy, a na zakończenie jeszcze jedna kartka z kalendarza. Smutna, bo dzisiaj taki dzień jest smutny, ale jakże ważna. 55 lat temu zmarła jedna z najgenialniejszych wokalistek wszechczasów, Billie Holiday. Dobranoc Państwu. Dobra. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 18 lipca. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Większość ofiar to Holendrzy. Za chwilę wrócimy do katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie. W tym serwisie też izraelska ofensywa w Strefie Gazy i odcinkowa kontrola prędkości, która ma być sposobem na piratów drogowych. Większość ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga 777, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur i prawdopodobnie został zestrzelony na wschodzie Ukrainy, to Holendrzy. Na pokładzie maszyny znajdowało się 283 pasażerów, 154 z nich miało holenderski paszport, poinformowały władze Malaysian Airlines na konferencji prasowej w Amsterdamie. 15 członków załogi to Malezyjczycy. W tej chwili wiadomo, że zginęło także 27 Australijczyków, 23 Malezyjczyków, a także obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Filipin, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Na ogłoszonej do tej pory liście pasażerów Boeinga nie ma polskich obywateli. Informuje o tym na Twitterze rzecznik MSZ-u. Marcin Wojciechowski zastrzega jednak, że obywatelstwo 47 pasażerów wciąż nie jest znane. Maszyna spadła na ziemię we wschodniej części obwodu donieckiego na terenach opanowanych przez separatystów. Władze Ukrainy podejrzewają, że samolot został zestrzelony przez prorosyjskich bojowników. Zapewniają, że ukraińskie siły zbrojne nie mają nic wspólnego z tym zdarzeniem i zapowiadają, że zrobią wszystko, aby wyjaśnić okoliczności tragedii, mówił o tym prezydent Petro Poroszenko. Prezydent powiedział, że zostanie utworzona komisja, w której będą międzynarodowi fachowcy, między innymi z Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Zbadanie przyczyn tragedii przez stronę ukraińską będzie jednak utrudnione, ponieważ wrak samolotu znajduje się na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Iryna Heraszczenko z administracji prezydenta podkreśla, że Ukraińcy nie zestrzeliwują celów powietrznych i sami stracili ostatnio dwa samoloty wojskowe. To jest trzeci taki przypadek. Po tym, jak z terytorium Rosji zestrzelono w ostatnich dniach ukraińskie samoloty An-26 i Su-25, sytuacja jest już niekontrolowana i świat powinien zareagować. MSW wskazuje, że separatyści strzelali z przekazanego przez Rosję systemu rakietowego Buk, który może atakować cele nawet na wysokości 20 kilometrów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Międzynarodowego śledztwa w sprawie tragedii domagają się Unia Europejska, NATO i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dziś w tej sprawie zbiera się na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ. I jeszcze stanowisko Moskwy. Rosyjski prezydent obarcza Ukrainę winą za katastrofę samolotu. Władimir Putin mówi, że odpowiedzialność za tragedię ponosi kraj, na terenie którego doszło do zdarzenia. Zdaniem Putina do katastrofy by nie doszło, gdyby Kijów nie wznowił operacji.